प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़े कोण पैंदा सोने रब दा सच्चा होवे प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़े कोण पैंदा सोने रब दा रब विच मोड़ तवे आसा सब तोड़ तवे अक नहीं लगदी जीना खलक दा सच्चा हो प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़ कौन पैदा सोने रब दा सच्चा हो प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़ कौन पैदा सोने रब दा नगरी चेहसे नहीं लभदे झूठे होंदे हौसले दिला से सब जगदे कोई बंदा जेड़ा नेड़े शाह रखदे गले लग लग के जेड़ा ने सब बढ़दे दुखां दे सहरा च ठंडे चौके नहीं चलदे मिले तेरे कच दिल नहीं लगदा सच्चा होवे प्यार मुश्किलां ना लभदा बुआ कड़ कौन पैंदा सोने रब दा सच्चा होवे प्यार मुश्किलां ना लभदा बुआ कड़ कौन पैंदा सोने रब दा मंजिलां दी राह पाके आसा सब तोड़दा ताने मारे जग नाले लामे अच रोलदा मंजिलां दी राह पाके आसा सब तोड़दा समां दे के जीण लई संगियां मरोड़दा बंदा पावे कख पावे लख ते करोड़दा सच्चे आशिकां नू जग काफर क्यों बोलदा किसे दा ना चले सिक्का दिल दा ना जोरदा सच्चा हो प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़ कौन पैदा सोने रब दा सच्चा हो प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़ कौन पैदा सोने रब दा सच्चा हो प्यार मुश्किलों न लभदा बुआ कड़ कौन पैदा सोने रब दा सच्चा हो प्यार मुश्किलों न लभदा रबा